Mówi się a kuku. Mówi się a kuku. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ten pan z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczył. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent proponuje, żeby program zakupu odrzutowców dla armii otrzymał rangę narodową. To po rozmowach zwołanych w związku z katastrofą MiG-29. Norweskie instytucje będą prosiły polskie władze o pomoc w znalezieniu innych członków rodziny, którym można przekazać dziecko. Takie są ustalenia po spotkaniu z rzecznikiem praw dziecka, o których mówił w Pulsie Trójki. Rosja jest zagrożeniem, tak mówi dowódca wojsk amerykańskich w Europie. Program Harpia, czyli plany zakupu nowoczesnych odrzutowców piątej generacji, mogą otrzymać rangę narodową. Zaproponował to prezydent podczas rozmów z szefem MON-u. Spotkanie zwołano po wczorajszej katastrofie myśliwca MiG-29. To kolejny taki wypadek w ostatnim czasie. Co oznacza ranga narodowa dla programu Harpia, o tym Mariusz Pieśniewski. Według informacji podanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, propozycja prezydenta nadania rangi narodowej programowi Harpia pozwoliłaby zapewnić łatwiejsze finansowanie samolotów piątej generacji z budżetu państwa. Podobnie było podczas zakupu myśliwców F-16. Program Harpia w zaprezentowanym w zeszłym tygodniu planie modernizacji technicznej sił zbrojnych do 2026 roku zajmował pierwsze miejsce. Także dziś szef MON Mariusz Błaszczak podkreślał plany modernizacji sił powietrznych. Są zapewnione pieniądze, żeby zmienić flotę postsowiecką na nowoczesne myśliwce piątej generacji. Myśliwce, które z jednej strony będą bezpieczne dla pilotów, z drugiej podwyższą zdolności bojowe polskich sił powietrznych. Podczas spotkania dowódcy wojskowi przedstawili także informacje o pracach w miejscu wypadku MiGa prowadzonych przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W spotkaniu wziął udział także m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Norweskie instytucje zajmujące się ochroną praw dzieci będą współpracować z polskimi władzami. To ustalenia po spotkaniu urzędników Barnevernet z rzecznikiem praw dziecka. Norwegowie zostali zaproszeni do Polski przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Niedawno doszło do incydentu, po którym z Norwegii wydalono polskiego dyplomaty Sławomira Kowalskiego, pomagającego polskim rodzinom, którym norweskie urzędy odbierały dzieci. Kiedy instytucje w Norwegii podejmą decyzję o czasowym odebraniu dziecka polskiej rodzinie, to skierują do nas zapytanie, wyjaśniał w Pulsie Trójki rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Było zapewnienie do woli współpracy, woli bezpośredniego kontaktu, nawet w takiej sytuacji trudnej, gdy rodzice w Norwegii nie mogą się z dzieckiem kontaktować ze względu na jakieś tam bardzo drastyczne zdarzenia, to będziemy wspólnie, nawet w Polsce, poszukiwali rodziny spokrewnionej, dziadków, wujka, ciocie, aby można było temu dziecku zapewnić kontakt z Polską. Jednocześnie Pawlak przyznał, że polskie państwo ma ograniczone możliwości ochrony dzieci z polskim paszportem zamieszkałych w Norwegii. Jak dodał, to musi być zmienione. Polski rząd rozmawiał o Brexicie. Ministrowie rozważali konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czasu do Brexitu pozostaje coraz mniej, a wątpliwości nie ubywa, także tych związanych ze statusem ponad miliona Polaków mieszkających na wyspach. Mówi szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska. W momencie, kiedy istnieje Brexit, obojętnie czy to jest umowa, czy bez umowy, no to ich sytuacja zmienia się dlatego, że oni się stają obywatelami państwa trzeciego, państwa obcego, no bo Wielka Brytania już do Unii Europejskiej nie należy. Jak przewiduje dr Krzysztof Winkler z grupy badawczej Britannia, bez względu czy dojdzie do Brexitu z umową, czy też do tak zwanego twardego Brexitu, Polacy na wyspach zachowają swoje prawa, bo potrzebuje ich brytyjska gospodarka. Na razie wygląda to tak, że jeżeli będzie przegłosowana umowa, no to wtedy wszystko będzie tak jak do tej pory, plus oczywiście ci, którzy mają 5-letni okres pobytu na wyspach, zostają w zasadzie bez zmian, reszta będzie musiała do tego okresu domieszkać na wyspach, a potem ubiegać się o status stałego osiedlenia. Natomiast jeżeli będzie bezumownie, najprawdopodobniej rząd brytyjski będzie chciał, żeby jednak pozostali na wyspach. Wielka Brytania ma wystąpić z Unii Europejskiej 29 marca. Dowódca wojsk amerykańskich w Europie, generał Curtis Mike Scaparotti, opowiedział się za zwiększeniem zdolności odstraszania potencjalnej agresji ze strony Rosji. Podczas przesłuchań w Komisji Sił Zbrojnych Senatu Stanów Zjednoczonych wskazał na działania Moskwy jako na podstawowe zagrożenie bezpieczeństwa transatlantyckiego. Generał Scaparotti powiedział, że Rosja pozostaje strategicznym rywalem Stanów Zjednoczonych, modernizuje swoje siły zbrojne i przyjmuje agresywną postawę wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Europejskie dowództwo rekomenduje zwiększenie inwestycji, które poprawią europejską infrastrukturę logistyczną i zdolności szybkiego rozmieszczania wielozadaniowych sił USA w Europie. Generał dodał, że poza zagrożeniem ze strony Rosji, Europa nadal jest narażona na ataki terrorystyczne. Wyraził zadowolenie, że Stany Zjednoczone nie są osamotnione w przeciwstawianiu się tym zagrożeniom. Nasza narodowa strategia bezpieczeństwa mówi o tym, że NATO pełni rolę odstraszającą wobec awanturnictwa Rosji, walczy z terroryzmem i przeciwdziała destabilizacji. Generał Scaparotti podkreślił, że europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a to już mecze rewanżowe 1/8 finału. Real Madryt, który pierwsze spotkanie wygrał 2-1 w Amsterdamie, dziś podejmuje Ajax na Santiago Bernabeu. Królewscy po dwóch porażkach w Pucharze Króla i Lidze z Barceloną chcą się podnieść w Champions League. Na łopatkach jest także Borussia Dortmund. W Bundeslidze dała się dogonić w tabeli Bayernowi Monachium, a z Tottenhamem na Wembley Dortmundczycy przegrali aż 0-3. Dziś czeka ich zadanie z tych niemożliwych. W obronie Borussii brak Łukasza Piszczka, który wciąż nie wyleczył kontuzji pięty, jak na razie w obu meczach po 6 minutach 0-0. Piłkarze walczą o ćwierćfinały, w 1/4 finału rywalizują w Eurolidze koszykarki. W pierwszym meczu porażka CCC Polkowice. Mistrzynie Polski przegrały na wyjeździe z Dynamem Kursk 53-89 i w meczu rewanżowym o odrobienie strat nie będzie łatwo. Siatkarze odrobiają za to zaległości w plus lidze. Walczący o udział w playoffach Trefl Gdańsk podejmuje lidera. Zaksa Kędzierzyn Koźle. Pierwszy set dla Trefla. Gdańszczanie wygrali 26-24. A w siatkówce głośno dzisiaj o powrocie na parkiet Brazylijczyka Żiby. Mistrz olimpijski z 2006 roku postanowił pomóc w popularyzacji dyscypliny na wyspach i po kilku latach przerwy wrócić do gry. 42-latek podpisał kontrakt z IBB Polonią Londyn. Bartosz Łuszcz, prezes klubu, może się tylko cieszyć. Żiba dał się namówić. Może to nawet za dużo powiedziane, bo nie trzeba było go namawiać wcale. To jest wielki fan siatkówki, człowiek z ogromnym sercem i człowiek, któremu na sercu leży rozwój siatkówki. Sport potrzebuje takich właśnie celebrytów twarzy, które przyciągają media, sponsorów, kibiców i on właśnie taką rolę chce pełnić w Londynie. To jeszcze nie jest zawodnik emerytowany. Po kilku miesiącach mieszkania w Polsce znalazł swoją kolejną młodość i postanowił, że jeszcze chce troszkę pograć. Żiba do Londynu przeniesie się na początku kwietnia i ma już wystąpić w meczu zamykającym sezon w Crystal Palace National Sports Center. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie będzie jedynie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. Na termometrach przeważnie od 6 do 11 stopni. Tej nocy na wschodzie i południu możliwe miejscami opady deszczu przechodzące w deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 3 stopni na krańcach północno-wschodnich, przez 1 stopień w centrum, po 2 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga. No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy. Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście. Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Pani Ireno, chciałam się przedstawić słuchaczom. Tak. Właśnie zgadza się Irena, a dalej Kwiatkowska. O, proszę bardzo. I wystarczy. I wystarczy. I wystarczy, tak. W zupełności. To z archiwum pierwszego programu Polskiego Radia za audycję Małgorzaty Kron przedstawiła się Irena Kwiatkowska. W niedzielę minęło 8 lat od śmierci aktorki, a w zeszłym tygodniu ukazała się książka Kwiatkowska Żarty się skończyły. I z autorem tej właśnie książki, Marcinem Wilkiem, spotkamy się dziś w Klubie Trójki, ale nie odmówimy sobie także kilku spotkań z Chopinem polskiego kabaretu. Za chwilę zgłębimy także to porównanie. W pewnym sklepie MHD jarzyny sprzedawały dwie młode dziewczyny. Jedna klela i czosnek lubiła, a ta druga pachnąca i mila. Więc tę pierwszą odłóżmy na bok, a o drugiej niech toczy się tok. Dwóch ich weszło do sklepów zapusty. Jeden sopił na kaca w kapusty, a jak wypił, to zniknął za progiem. Więc na drogę, powiedzmy mu z Bogiem. A ten drugi w tę drugą wbił wzrok, będzie kochał okrągły ją rok. I tak stali przez chwilę nad ladą. Ona z twarzą jak seler pobladł. On z marchwianym wypiekiem na licu i pachniało szczypioru donicą. Aż powiedział jej wszystko, co czuł. W tych trzech słowach buraków bym spół. Wykradała klucz od tej komórki, gdzie śpiewały kiszone ogórki. Majeranku mrok wonie rozniecał, pomidory tętniły jak serca. Tam szczęśliwa z nim była co noc i warzywa niszczyła z nim moc. Lecz gdy kwitnie ta miłość w jarzynie, czas przypomnieć o drugiej dziewczynie. Tej, co gryzie ten czosnek coraz to, a ją gryzie o szczęście ich zazdrość, to zalewa się łzami, to klnie, aż do świństwa ta zazdrość ją pchnie. I na twarzy się nawet nie zmarszczy, gdy zaprosi oboje na barszczyk. W barszczu będą trujące dwa grzyby i otruje niechcący ich niby, zwłaszcza drugi trujący był grzyb. Ale typ z tej dziewczyny, ach ty. Odtąd w mroku sklepowej komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Żal dogłębny kapustę przewierca. Pomidory pękają jak serca. Więc przechodniu w MHD ty kup bukiet z jarzyn i rzuć im na grób. To oczywiście z kabaretu Starszych Panów. Wieczór 8, premiera 4 listopada 61 roku. Niepotrzebni mogą odejść. Irena Kwiatkowska. Ballada jarzynowa, tekst Jeremi Przybora, muzyka Jerzy Wasowski. Nie wiem, czy jest w Polsce ktoś, komu uśmiech nie rozkwita na ustach, kiedy słyszy ten głos. I to pytanie już kieruję do naszego gościa, który jest w studiu Radia Kraków. Marcin Wilk, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, tobie, domyślam się, rozkwita wielki uśmiech na ustach, kiedy słyszysz Irenę Kwiatkowską. Tak myślisz? Po całej pracy i po czasie spędzonym z nią? Nie wierzę, no tak, żebyś miał dosyć. To podchwytliwe pytanie i musiałbym odpowiedzieć rozmaicie, bo praca nad biografią tak naprawdę nie jest pracą z uwielbieniem, tylko pracą z pewnym materiałem dokumentalnym, więc to troszeczkę inna sytuacja, no ale oczywiście ta Irena Kwiatkowska to jest dobro narodowe, obok którego się nie przychodzi obojętnie, czyli nie przychodzi się bez uśmiechu po prostu. No wspaniały warsztat. Jak sobie oglądałem w celach takich czysto technicznych, na przykład jej występy w kabarecie starszych panów, ale nie tylko. No to naprawdę podziwiałem każdy gest, każde słowo, to jak wykonywała te piosenki, teksty przecież napisane dla niej specjalnie, to był majstersztyk. To wyglądało tak, jakby opowiadała, wyśpiewywała swoje życie, swoje przygody. No więc, no tak, uśmiech tak, jednak musiałem zaprzeczyć, chociaż na początku chciałem powiedzieć, że umordowałem się przy niej potwornie, to ale jednak uśmiech. Myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy. Ja jeszcze wspomnę może jakoś tłumacząc tę naszą pewną poufałość tutaj, ponieważ musimy się chyba do tego przyznać, że ta linia Kraków-Warszawa dla mnie dzisiaj jest także pewnym wspomnieniem Krakowa, ponieważ Marcin Wilk i ja, proszę Państwa, studiowaliśmy na jednym roku. To było parę lat temu, ale nie będziemy mówili jak dawno. Nie, to nie ma sensu. Polonistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale wróćmy do Ireny Kwiatkowskiej, a właściwie wróćmy do tego Chopina polskiego kabaretu. Bardzo mi się to porównanie spodobało i w takim razie ja może spróbuję zacytować, a ty później się do tego odniesiesz. Pisze Artur Andrus na okładce książki Kwiatkowska, żarty się skończyły. Śmiało można stwierdzić, że Fryderyk Chopin wyjechał na Majorkę i skomponował preludium e-moll, głównie po to, żeby 130 lat później posłużyło ono Irenie Kwiatkowskiej do wyrecytowania listu autorstwa Jeremiego Przybory. Proszę tylko posłuchać, jak ono, preludium, brzmi, kiedy ona mówi: deszcz pada, w sennym płaczu rynien, odchodzę, tyś wszystkiemu winien. I tutaj właśnie pada to zdanie. Śmiało można stwierdzić, że Irena Kwiatkowska była Fryderykiem Chopinem polskiego kabaretu, albo że to Chopin był Ireną Kwiatkowską polskiej muzyki. To Artur Andrus. No właśnie. No i tak było. A potem jeszcze jest ten dwuwers, stoi w łazienkach pomnik Chopina, a stać powinna Kwiatkowska Irena. Tylko ja od razu mam taką uwagę, że z pomnikami jest tak oczywiście, że pomnik no to może być na przykład z brązu, a my skądinąd wiemy, już zdradziłaś nas między innymi z naszych studiów polonistycznych, że z tym brązownictwem bywa rozmaicie. Irena Kwiatkowska zapisała się w pamięci no z powodu wielu ról i słusznie. I nadal tak będzie. Natomiast brakowało tej cząstki poza scenicznej. No i teraz właśnie była okazja, żeby się jej przyjrzeć. Okazja taka z wielu stron, bo między innymi objawiły się dzienniki jej, dzienniki Irki Kwiatkowskiej, obejmujące skrawek w zasadzie życia, ale bardzo istotny, bardzo ważny, bo to jest młodość. Tam wszystko się wykluwa i wszystko się jakoś rodzi i dojrzewa. No i też okazja do tego, żeby prześledzić dzieje późniejsze Ireny Kwiatkowskiej poza sceniczne dzieje, o których mało wiedzieliśmy chyba, to znaczy ja miałem prawie same niespodzianki. Tak, bo to jest też taka postać, która wydaje mi się, nam się właściwie wydaje przez to, że od Plastusia przez Anię z Zielonego Wzgórza te radiowe jej dla dzieci produkcje, że tak powiem, po role telewizyjne, po to, co widzieliśmy w teatrze telewizji także, wydaje nam się, że ją znamy wszyscy. Była też wcześniej oczywiście książka Romana Dziewońskiego o Irenie Kwiatkowskiej, ale tutaj w twojej książce mamy taki portret prywatny bardzo i też nie stronisz też od tych jej, może powiem tak, dowiadujemy się rzeczy, których byśmy się być może nie spodziewali o jej charakterze, o tych jej rozterkach młodzieńczych i o rozterkach, które przeżywała tuż po skończeniu studiów, borykając się z pewnymi trudnościami, jeśli chodzi o odnajdowanie swojej drogi w zawodzie aktorskim także, o różnych wątpliwościach, które miała. No ale może zacznijmy jeszcze, bo ty troszeczkę już o tym powiedziałeś, kiedy pytałam o ten uśmiech, ale chciałabym jednak zapytać, jak to jest właśnie mierzyć się jako biograf z dobrem narodowym? Bardzo trudno i bardzo, mówiąc językiem współczesnym, stresujące jest to zajęcie, ponieważ cały czas towarzyszyła mi w głowie myśl i to jest najprawdziwsza prawda. Można popytać ludzi, którzy wtedy mi jakoś towarzyszyli, a później także redaktorów, redaktorki w Znaku. Taka myśl, czy rzeczywiście my chcemy zobaczyć taką Irenę Kwiatkowską, jaką była naprawdę, a w zasadzie jakiej nie znaliśmy, to znaczy jaka się ukrywała za rolami. No bo to jest tak, że te role były tak przekonujące, że one w pewien sposób stworzyły tak bardzo silny wizerunek Ireny Kwiatkowskiej, że wydawało się, że już nie ma miejsca na nic innego. A tymczasem, jak się okazuje właśnie z lektury tych dzienników, czy też z rozmów, czy z innych dokumentów wydobytych z archiwum rodzinnego, spadkobierczynią tych materiałów jest bratanica Ireny Kwiatkowskiej, Krystyna Kwiatkowska, kompozytorka, znana pewnie wielu z takiego przeboju dziecięcego Zuzia Lalka Nieduża. Więc jak wynika z tych wszystkich dokumentów, ten żywot pozasceniczny nie jest tak wesoły. To nie jest kabaretowe życie, to nie jest radość, to nie jest entuzjazm, to jest mnóstwo wątpliwości, momenty naprawdę głębokiego przygnębienia. No i nie spodziewalibyśmy się tego, a może spodziewali, gdybyśmy zaczęli rozkręcać w głowie myśli psychologiczne, takiej niepewności. To znaczy, mówiąc w najkrótszej formule, jest to przypadek no właśnie smutnego komika. Niby wszyscy o tym mówimy, że tak się często zdarza, że ludzie poza sceną są kompletnie różni od tego, w jakie role się wcielają, no ale jednocześnie zawsze to jest zaskakujące. No i to było chyba dla mnie najtrudniejsze, to znaczy ta myśl, że odsłaniam tę część, którą ona tak pieczołowicie, naprawdę pieczołowicie, bo to jest przypadek ogromnej pieczołowitości, zasłaniała przed nami. No i co tu zrobić? No a z drugiej strony, no właśnie, Boy już mówił, że należy odbrązawiać, zwłaszcza dobra narodowe, te postaci największe, i to też dopełnia jakby takiego całości żywota. No, biografia jest opisaniem życia, nie wizerunku, więc nie mogłem odwracać oczu od tego wszystkiego i postarałem się temu bardzo uważnie przyjrzeć, też w taki sposób, który pokaże pełnię życia Ireny Kwiatkowskiej. A kiedy się zdecydowałeś na podjęcie tego tematu i napisanie tego życia, zapisanie tej biografii? Czy już po tym, jak trafił do ciebie ten pamiętnik, jak ten pamiętnik do ciebie trafił? No, go pisała od, dobrze pamiętam, 12 roku życia. Tak jest. Zaczęła go w roku 1925. Ja to zawsze podkreślam, bo my sobie nie zdajemy sprawy, bo Irena Kwiatkowska wydaje się nam w pewien sposób ciągle taka współczesna. To jednak jest tylko 8 lat, a to 25 rok, czyli początek XX wieku, ona już miała 12 lat. Pamiętnik trafił do mnie magicznie, chciałoby się powiedzieć, los, przeznaczenie. Najpierw, wcześniej byłem autorem biografii o Annie Jantar, innej gwieździe, ale zupełnie z innej przestrzeni, chociaż też estradowej, mówię też, no bo Irena Kwiatkowska i estrada to też były bardzo dwa ważne bardzo dobrze się rymują te dwa słowa, Kwiatkowska i estrada. Właśnie. W pewnym sensie. No i, no i cóż, na takim popularnym portalu społecznościowym, gdzie prawie wszyscy jesteśmy, pojawiło się nagle zdjęcie, na którym brunetka pewna, młoda, siedzi z odzianą w płaszcz małą kobietą, no ewidentnie Ireną Kwiatkowską. Tą brunetką była moja dobra znajoma Magdalena Parys, pisarka, mieszkająca od wielu lat w Berlinie, pisząca wspaniałe książki, sensacyjne, ale nie tylko. No i wtedy już byłem na etapie po Annie Jantar poszukiwania kolejnej postaci. Świtało mi w głowie, że być może Irena Kwiatkowska, zwłaszcza, że wiedziałem, że ona jest opisana we wspaniałej książce, ale jednak przeglądającej się uważnie biografii artystycznej tej książce, o której wspomniałaś, Romana Dziewońskiego. No i tak krążyłem, orbitowałem wokół niej, przyglądałem się. No i to zdjęcie które się ukazało, było jak kamyczek, który poruszył wszystko, ponieważ bardzo szybko wtedy pojawiła się Krystyna Kwiatkowska, bratanica Ireny. Spotkaliśmy się, ja wiem, miesiąc później z Krystyną Kwiatkowską. No i zaczęliśmy rozmawiać i Krystyna opowiadała mi właśnie o Irenie troszeczkę, mówiąc też, że są właśnie dzienniki, że mają siebie dzienniki. Oczywiście to nie jest tak, że tutaj przychodzi wilk do bratanicy Kwiatkowskiej i te dzienniki są mu na tacy podane. No, nie, w żadnym Musiałeś wypadku. Zdobyć zaufanie najpierw. Musiałem zdobyć zaufanie, spotkaliśmy się. Musiałem też opowiedzieć, jak chciałbym napisać taką książkę, od której strony opowiadać o tym życiu. Pomogła mi w pewnym sensie Anna Jantar, gdyż dziękuję ci, Anno, gdyż Krystyna Kwiatkowska przeczytała po prostu wcześniej tę książkę i widziała, w jaki sposób ja też portretuję człowieka. No i tak się zaczęło. I potem to był początek. To był rok 2015, bodaj maj, czyli prawie 4 lata temu. I zaczęło się czytanie dzienników bardzo żmudne, mimo że Irena Kwiatkowska nie tylko miała wspaniały charakter, ale także charakter pisma. Znaczy, wspaniały charakter teraz przesadziłem, to pewnie za chwilę o tym opowiemy jeszcze więcej. Ale mimo wspaniałego charakteru, to należało czytać te dzienniki, tak naprawdę też odcyfrować konteksty. To nie zawsze było takie łatwe. No i dosyć sporo było tego tekstu, bo to są dwa tomy w zasadzie, więc dwa zeszyty. Bardzo czasem zapisane gęsto, ponieważ mimo jakichś drobnych przerw, ona jednak między tym 12 a powiedzmy 22 rokiem życia bardzo intensywnie, 25 bardzo intensywnie robiła notatki i zapisywała to, co się w zasadzie działo w jej życiu. No i to też należało potem zinterpretować, przyjrzeć się temu, też jakoś połączyć z tymi jej pierwszymi osiągnięciami, z innymi historiami, bo no to jest normalna praca biografa. Też zacząłem szukać osób, które mogły pamiętać. To oczywiście było potworne zadanie, no bo kto pamięta rok 25 albo 30? No ale znalazła się rodzina, bardzo mi pomogła Krystyna Kwiatkowska, która, no muszę powiedzieć, bo to nie jest wcale takie oczywiste i naturalne, bardzo mądrze też do tego podchodziła, w tym sensie, że pomagała mi w pracy, a nie przerażała się, kiedy odkrywaliśmy cały czas jakieś nowe rzeczy, o których ona też nie wiedziała. Bo tak było z kilkoma sprawami. To już jest ogromna satysfakcja biografa, że może opowiedzieć rodzinie o czymś, co się działo w życiu bohaterki. Więc ta praca nie była taka prosta. Polegała w dużej mierze na śledzeniu tego, co się dzieje w dzienniku. Później doszły rozmaite wycinki, jakieś pojedyncze karteczki, kartki pocztowe. Na początku kompletnie nie wiedziałem, jak je połączyć. No i to tak wygląda. Czyli dostajesz taką rozsypankę później i musisz złożyć z tego obrazek. No właśnie, jak zwykle w przypadku... Nie, to ja przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale tak jak mówiłam, jesteśmy jednak połączeni tylko dźwiękiem, więc nie widzimy się, więc to się czasami może zdarzyć przy takim spotkaniu, że sobie wchodzimy w słowo, ale to, co mówisz, to w jaki sposób opowiadasz o tej pracy i o tym właśnie szukaniu kontekstów i układaniu tej okładanki, to myślę, że to oczywiście też sprawia wielką przyjemność biografowi, ale to jest też rodzaj śledztwa w pewnym sensie. No tak jest, dlatego że śledztwa i też trochę takiej pracy psychologicznej, w zasadzie wielu, wielu rozmaitych spraw. Ale staram się jednak to ściągać zawsze do takiej technicznej roboty, to znaczy kilku bardzo prostych przykazań, których się trzymam, to znaczy najważniejsze jest zdobyć informacje, zdobyć dokumenty, czyli zadbać o tę stronę i potem po zebraniu tego, po dowiedzeniu się, to jest jeszcze też bardzo, bardzo ważny element, czyli odkrycie kontekstu, bardzo ważny i czasami też trudny, ja nie jestem teatrologiem, nie jestem filmoznawcą. Musiałem przejść bardzo szybko taką drogę podszkolenia się w tych tematach. No ale też historii, bo też należy znać jakby kontekst historyczny też takiego funkcjonowania artystów, na przykład w czasie wojny, czy przed wojną, jak działało kino. Ale to jest praca w zasadzie, no i wydaje mi się, że to jest najlepsze słowo, reporterska, to znaczy takiego właśnie poszukiwania, no, które jest bardzo bliskie właśnie śledztwu, ale jednak ma się kończyć ciekawą opowieścią, bo to jest mój zasadniczy cel. Ciekawą, prawdziwą, rzetelną opowieścią o czyimś życiu, bo piszę biografię tutaj o życiu Ireny Kwiatkowskiej. No i oczywiście największymi bolączkami są momenty, w których coś nie działa. No ja pamiętam w przypadku Ireny Kwiatkowskiej, państwo już mają wyjaśnione to w zasadzie w jednym zdaniu, ale jak chodziłem wokół kiełków, które się nagle pojawiły w życiu Ireny Kwiatkowskiej i zastanawiałem się, co to są kiełki. Też miałem ogromny problem z takim zeszytem magicznym, nie wiadomo co znaczącym, opisanym datami obejmującymi rok na przykład 40. I tam, no rok 40, no to wiemy z historii, to jest jeszcze ta pierwsza faza II wojny światowej, no ale Irena Kwiatkowska notuje, jak zrobić krem na przykład, albo jakieś wiadomości o chorobach. No i co to w ogóle jest, zastanawiałem się, więc to są takie zagadki, na które trzeba odpowiedzieć, wtedy wzywasz pomoc w postaci albo właśnie bliskich aktorki, albo znajomych aktorki, albo czasami też specjalistów. Ja się zwróciłem na przykład w sprawie tego zeszytu do profesora Kochanowskiego, historyka, no i tak dalej, i tak dalej, więc jest to bardzo żmudna praca, a cały czas musisz pamiętać, żeby opowiedzieć ciekawą historię, bo to jest właśnie najistotniejsze, żeby jednak ostatecznie nie znudzić potem tą opowieścią. To, co powiedziałeś już o tym, że Irena Kwiatkowska wydaje nam się bardzo współczesna i też, tak jak ja mówiłam na początku, tym dźwięku głosu bardzo bliska, ale właśnie ten okres przedwojenny, okres jej studiów w latach 30. też, to jest coś, co odkrywasz przed nami, także na podstawie tych nigdy dotąd przecież niepublikowanych fragmentów i tego, co ty przeczytałeś w jej pamiętniku, to jaki portret tej młodej Ireny Kwiatkowskiej masz przed oczami? Przygnębionej, nieco, niepewnej siebie, no i bardzo ambitnej. Trochę o tym okresie, jeśli chodzi o życie artystyczne, wiemy z książki Romana Dziewońskiego, ale faktycznie o tej takiej stronie ludzkiej nie wiemy i o tych stanach ciemnych myśli. Mhm. Irena Kwiatkowska pochodziła z domu, powiedziałbym, no tak należałoby w sumie powiedzieć, robotniczego, z ambicjami. Ojciec był zycerem, to taki zawód dzisiaj już w zasadzie nieuprawiany, czyli składał literki. Był człowiekiem kochającym książki i ona tę miłość do książek po nim przejęła, czytała bardzo dużo i wśród jej lektur, bo tak się składa, że prowadziła dzienniczek lektur, naprawdę były największe dzieła. Czy to Mancz, Naukowska i Waszkiewicz, Krzywicka, a później także doszły do tego lektury psychologiczne na przykład, filozoficzne. Chodziła do szkoły, gdzie bardzo szybko zauważono jej talent aktorski. No i później zastanawiała się, co ma dalej robić. Myślała o tym, że będzie pisać, bo chciała być dziennikarką. Tak, miała taki pomysł, to było dla mnie też zaskoczenie. Pisała też opowiadania. Pisała opowiadania, pisała takie fragmenciki. Nie wiem, czy powinniśmy o tym, no ale napisałem o tym, więc już musimy o tym mówić, bo to nie są dobre teksty. No, to są takie grafomańskie, bardzo młodzieńcze próby, takie epigońskie. No tak bywa, kiedy ktoś szuka swojej drogi tak i okazuje się później, że to nie jest ta droga. jeszcze raz myślała o pójściu do klasztoru, ale to na zasadzie takiej, że nie wiodła jej się zawsze w życiu i to jest taka zawsze myśl, że ucieknę od świata. Bardzo dużo romansowała, trzeba to sobie wprost i otwarcie powiedzieć. No, była też taką przebojową osobą, tak ją postrzegała rodzina. Nie miała dobrych relacji z mamą. Mama była osobą zapracowaną, no tak jak wiele kobiet wtedy, myślę ciągle dzisiaj, na utrzymaniu dom, cała ta infrastruktura nie tylko związana z gotowaniem i przygotowaniem odzieży, ale także obsługą emocjonalną. No i Irena Kwiatkowska nie była przez swoją mamę doceniana, nie miała u niej wsparcia, raczej była, mówiąc współcześnie, gaszona. Te wszystkie ambicje musiała więc rozniecać Irena Kwiatkowska w sobie sama, no więc to był już czas, kiedy na okładkach czasopism, magazynów filmowych pojawiały się pierwsze gwiazdy, ona w kinie podziwiała Marlena Dietrich, przyrównywała swoją koleżankę do Grety Garbo, orientowała się już bardzo mocno w tym świecie, chodziła do kina, do teatru, no i w pewnym momencie postanowiła, że jednak będzie startować do takiej bardzo ważnej szkoły zawodowej, teatralnej, przedwojennej, czyli Państwowego Instytutu Sztuk Teatralnych, szkoły prowadzonej przez Aleksandra Zelwerowicza, dla niej mistrza, pedagoga, no wspaniałego też człowieka, aktora, reżysera, ale on też odegrał jakąś taką rolę, że podsycił w niej to pragnienie bycia jeszcze ambitniejszą i realizowania tych jej marzeń, ponieważ on jej w zasadzie od samego początku uświadamiał, że ty, Irena, musisz sporo pracować, dlatego że no, nie masz zewnętrznych warunków idealnych do tego zawodu. No, to też nie brzmiało dobrze, ale mogło przystopować. To się skończyło, zwłaszcza ambitną. To się skończyło w ten sposób, że Irena sobie wzięła to do serca i postanowiła pracować bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i tak się skończyło. Na studiach jednak cały czas się czuła niepewnie, dostała się jako pierwsza na liście, ona bardzo szczegółowo opisuje w dziennikach przebieg tego egzaminu, jako pierwsza na liście, ale czyni też w tych swoich dziennikach taki zapis, że no, pośród innych kandydatów, którzy się dostali, tyle pięknych ludzi, więc ta cały czas świadomość tego, że ona estetycznie odstaje, tak to nazwijmy delikatnie, była bardzo, bardzo mocna, ale ona też właśnie paradoksalnie sprawiła, że Irena Kwiatkowska bardzo przykładała się do pracy. No, ale to był jakby jeden obszar takich złych myśli. Drugi to była taka najzwyklejsza niewiara w siebie. Coś, co mi się wydaje nie jest wcale takie rzadkie. I co jest też bardzo ludzkie. Ja bardzo w pewien sposób lubię ten obszar, bo to towarzyszyło, taki psychologiczny obszar u Ireny Kwiatkowskiej, bo to towarzyszyło równolegle z jej takimi marzeniami o tym, by być aktorką, wielką aktorką dramatyczną. No raczej jak wiemy potem z rozwoju jej kariery, to nie była jej droga, to nie było jej przeznaczenie, ale takie miała marzenie, nie możemy od tego też się odwracać. Takie miała marzenie, co znaczy, że pewnie bardzo dużo czasu poświęciła rozmyślając na ten temat. No i chłopcy, z tymi chłopcami jej, bo to chłopcy, wiadomo, to jest dziewczyna, więc chłopcy muszą się tam pojawiać. To były rozmaite przygody, raczej nieszczęśliwe miłości, w tym jedna wielka fascynacja do o wiele starszego profesora Stefana Baleja, profesora psychologii rozwojowej, znanego w przedwojennej Warszawie specjalisty, akademika. No więc to całe życie raczej nie było spełnione. Do tego dom, który nie był wsparciem, dom, z którego nie wyniosła wielkich bogactw, więc musiała pracować, udzielała korepetycji. No i to cały czas niepewność, to wyłania się z tego taki obraz Ireny Kwiatkowskiej raczej, która wszystko co najlepsze odkłada na później. No i jest rok 39, nadchodzi wrzesień, ona zaraz będzie miała 27 urodziny, coś ma przyjść, coś ma się zacząć, raczej dobrego, no a jak wiemy, to idzie w zupełnie innym kierunku, zupełnie niezależnie od niej. I tutaj zróbmy na moment przerwę. Myślę, że za chwilę o tym okresie powojennym właśnie i wejściu na tę drogę komediową porozmawiamy, ale teraz posłuchajmy Ireny Kwiatkowskiej, jak opowiadała, wiedząc też z książki naszego dzisiejszego gościa Marcina Wilka, Kwiatkowska, żarty się skończyły, że lubiła mamić dziennikarzy i oczywiście nie odkrywała się, budowała jakiś swój wizerunek. To jest fragment audycji pierwszego programu Polskiego Radia, audycji Małgorzaty Kron. Zapytana o to, czy bała się Aleksandra Zelwerowicza, Irena Kwiatkowska odpowiedziała tak. Ja się, no tak, pewno się bałam, jak i wszyscy, ale bardzo go ceniłam. To wielki fachowiec, wielki aktor, wielki znawca. Także jak była taka propozycja z jego strony. Więc kto na ochotnika, to ja już stałam na estradzie. Bo dla mnie to była wielka szansa. Bo wtedy ja miałam bezpośredni kontakt z profesorem, z wielkim aktorem. Także sobie to ogromnie ceniłam, że także po dwóch, trzech razach kto na ochotnika, oprócz Kwiatkowskiej, dodawał. Tak, także posadził mnie. Wiele o tych studiach także w książce naszego dzisiejszego gościa. Za chwilę do rozmowy wrócimy, a teraz no nie mogę sobie też odmówić przyjemności posłuchania. To piosenka, którą Irena Kwiatkowska wykonywała w kabarecie Szpak. Całe me szczęście i cały dla mnie świat blady nikom. On był pierwszy, co posiadł miłości mojej kwiat, blady Niko. Śród nocy ponurej, ja marząc o nim płaczę i szlocha. Choć on nie jest bogaty, nie piękny, ale cóż, ja go kocham. Ten bandyta bije mnie, jestem na dnie. Zabiera mi pieniądze, pije noce, dnie. Bronię się przed nim co dzień, gdy on mnie chce nadaremnie. Bo gdy tylko mnie tknie, to już pożar zmysłów wrę w nim i we mnie. On słodkie calunki na krasie mego ciała znów składa. Ja zaś znów mu przebaczam i drżę ze szczęścia korna i blada. Wciąż przeklinam bodaj szczes, nie szczędzę les, a krzyknie chodź i idę z nim, ja wierny pies. Bo ja mam go w swoich zmysłach, mam w swej krwi, gdy się zbliży, każdy nerw w mem ciele drży, tylko spojrzy na mnie już, rozchylam ust swych krusz. Mówię wam, że ja go mam w swej wrzącej krwi, choć on człowiek podły, zły, a wepchnąć nóż. Brak mi sił, więc ronię łzy, taka dola, los mój wsi, że go mam w swej wrzącej krwi. Ja go przecież mam w swej krwi, ole! To Irena Kwiatkowska z kabaretu Szpak, piosenka Morisa Iwena z tekstem polskim Stanisława Ratolda, Blady Niko. I wykonanie to można również znaleźć razem z wersją wideo w internecie. Jeśli państwo się przypatrzą, to oczywiście już widać tam tę precyzję nieprawdopodobną, jeśli chodzi o interpretację i o przygotowanie do pracy z tekstem, ale także właściwie całą otoczkę łącznie z kostiumem i pewną choreografią, która tam została wykorzystana. Więc zanim może do kabaretu, to porozmawiajmy. Marcin Wilk, przypomnę, jest gościem Klubu Trójki, autor książki Kwiatkowska, żarty się skończyły. Porozmawiajmy przez chwilę o tej jej dyscyplinie pracy, bo to jest coś bardzo imponującego. Tak, tak. I myślę, że też takiego... Mogło to być nieprzyjemne, bo chciałem powiedzieć... Pierwsze słowo chciałem powiedzieć mordercze. Aha. Bo całe życie było podporządkowane pracy. Od pewnego momentu naprawdę całe, absolutnie całe życie. To się zaczęło po wojnie. Tę wojnę przezimowała, wokół tego oczywiście są osobne historie, ale to jest osobny, duży temat, ale wyszła i po wojnie w zasadzie rzuciła się od razu w wir pracy. Była już taką osobą znaną w środowisku, w towarzystwie, więc te mówiąc znowu współczesnym językiem zlecenia przychodziły. No i to było podporządkowane równocześnie takie jej codziennemu reżimowi, który polegał na absolutnym skupieniu, przygotowaniu, precyzji we wszystkim. To był jeszcze materiał przedwojenny, więc to nie tylko chodziło o taką fachowość samą w sobie, ale też o to, że nigdy się nie spóźniała, że zawsze była przygotowana nie tylko nawet ze swojego tekstu, ale tekstu innych. No, to mogło być kłopotliwe, bo aktorzy są, jak wiemy, w ogóle artyści są rozmaici, często uczą się w pośpiechu, albo czasem nawet niestety podczas prób. No, to nie był przypadek, kompletnie to nie był przypadek Ireny Kwiatkowskiej. Była zdenerwowana o wszystko, bo była też bardzo przejęta swoją rolą. To znaczy ten stres się nakładał także na to, co myślała o sobie, to znaczy, że musi po prostu dać z siebie 200%. Wszystko, scenografia, inni aktorzy, atmosfera na scenie, czy potem na planie, wszystko musiało być dopracowane do szczegółu. Kiedy nie było, potrafiła być bardzo nieprzyjemna. Też aktorzy, którzy z nią pracowali i mieli okazję ją obserwować, mówili o takim jej skupieniu. No, wyobrażam sobie, że to też nie zaskrabiało jej sympatii, ponieważ atmosfera podczas pracy i ciężkiej może być luźna. A Irena Kwiatkowska to był przypadek, w którym no, jak się wchodziło z nią na plan, no to trzeba było bardzo, bardzo ciężko pracować. I tutaj też nie było żartów w zasadzie. Te żarty dopiero pojawiały się w interpretacji, w tym jak oczarowała publiczność, jak była bardzo precyzyjna i jak, no właśnie, kiedy oglądam, czy kiedy słucham, tak jak teraz, tych jej interpretacji, no to się okazuje, że to życie w zasadzie takie w roli jest tak prawdziwe, że zamazuje się widzowi, mi się wydaje, taka różnica pomiędzy tym, co jest odgrywaniem roli, a co jest czymś prawdziwym. No ale to jest absolutne mistrzostwo i tak potrafią najlepsi aktorzy. Przypomina mi się jeszcze oczywiście ta słynna anegdota, jeśli chodzi o piosenkę z kabaretu Starszych Panów Tango Cat, z tymi koralami, które ona potraktowała jako rekwizyt, który już właściwie się nierozerwalnie wydaje związany z tą piosenką, ale to też o tym piszesz i to w różnych kontekstach, o tym jej także przywiązaniu do rekwizytu, o tym, że ktoś opowiada, że jeśli nie miała swoich rekwizytów, bo jakaś walizka zginęła, to wręcz źle jej się grało. Tak, Katarzyna Kubisiocka powiedziała taką, bo to ma związek teoretycznie, znaczy tak pozornie wydaje się, że nie, ale to będzie miało związek. Katarzyna Kubisiocka powiedziała o Irenie Kwiatkowskiej po przeczytaniu książki mi, że ona była zadaniowa. Ja chyba takiego sformułowania w książce nie użyłem, nie pamiętam. Staram się tych wniosków takich psychologicznych unikać, bo to jednak jest jakiś wniosek, ale chyba... Faktycznie, gdybyśmy mogli troszeczkę spekulować, coś jest na rzeczy. To znaczy, Irena, kiedy miała wszystko poukładane, tak jak w szufladkach, to wszystko bardzo dobrze działało, ale kiedy się wytrącało ją z tego porządku, no to był niepokój. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. I myślę, że to właśnie tak było z przedmiotami. Jeśli wszystko było tak, jak być powinno wedle tabelki, to Irena odgrywała. Natomiast to jest zastanawiające, że ale to jest chyba taki typ aktorki, ale zastanawiające jest, że właśnie o wiele gorzej mogło jej iść w tych takich rolach, gdzie potrzeba było na przykład improwizacji, albo gdzie trzeba było tę rolę w jakiś sposób pogłębić, także psychologicznie pokazać przemianę bohaterki. Oczywiście takie próby były, bo w jej repertuarze jest mnóstwo ról. Ona bardzo chciała też grać u reżyserów, którzy wymagali czegoś takiego, ale mimo wszystko to nie są role, z których ją pamiętamy. To właśnie te skecze, te piosenki, te monologi, te takie w zasadzie role, w których ona musiała w jakiś sposób wypowiedzieć tekst po mistrzowsku, ale jednak właśnie w taki zadaniowy sposób, no to z tego pamiętamy, nie z takich psychologicznych przemian. No i też nie była, co tu dużo mówić, aktorką właśnie ról dramatycznych. Co mówię teraz o tym, bo w świetle tego, co pamiętamy o jej marzeniu przedwojennym, no się nie spełniło. Całe to życie po 45 roku zawodowe, wspaniałe, no my się z niego cieszymy, uśmiechamy się z tego powodu, bo dzięki temu mamy i Kabaret Starszych Panów, i Irenę Kwiatkowską tamże, i mamy Wojnę Domową, no i mamy przede wszystkim 40-latkę i kobietę pracującą, prawda? Teraz myślę, to jest coś, co nawet jest powszechnie w użyciu, używane w języku, ale już mało kto zdaje sobie sprawę, albo niektórzy mogą sobie zwłaszcza z najmłodszych pokoleń, wydaje mi się, właśnie, że rzeczywiście może to być już niezrozumiałe, skąd się to wzięło. Tak. No to Irena Kwiatkowska jest cała tym w zasadzie. No i to jest takie aktorstwo. Ja tego nie oceniam, tylko mnie bardzo interesuje właśnie to, że ona, no takie pytanie, którego już nie zadam, nigdy jej też nie zadał, bo też takich rozmów się z nią nie prowadziło. Ona bardzo nie lubiła tego typu pogłębionych rozmów, myślę, analiz. Być może właśnie też dlatego, że wiedziała o tej takiej swojej skłonności do złych myśli, więc może unikała momentów, w których te złe myśli mogły wybuchnąć. No ale pewnie należałoby zadać jej pytanie, czy w tym pani bogatym dorobku czuła się pani spełniona i zrealizowana? No i nie wiem, co by odpowiedziała, szczerze mówiąc. No ale to jest właśnie już spekulacja kolejna. Mówimy, myślę, że tutaj też nie wiem, czy padło już, ale może powinno paść też takie słowo, perfekcjonizm, ta dyscyplina, ten rygor, ten reżim. Ja bym jeszcze raz wróciła do audycji archiwalnej Polskiego Radia, audycji Małgorzaty Kron, w której gościem była Irena Kwiatkowska. I to będzie jej wypowiedź dotycząca wspomnienia o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, który oczywiście pisał dla niej właśnie w Siedmiu Kotach w Krakowie. Między innymi Hermenegildę Kociubińską i żonę Wacia, i to są też absolutne perełki, ale tutaj też pojawi się wątek, który chciałabym poruszyć później. Bardzo mile wspominam rozmowę z nim na Nowym Świecie w Warszawie, kiedy mi napisał tekst dla mnie. I powiedziałam mu, że ten tekst, który dostałam, to jest bardzo zręczny i ładny wiersz, ale ja, proszę pana, nie umiem wierszy mówić. I tak jest do tej pory. To jest specjalny talent do tego. Wiersz trzeba umieć mówić. Więc ja, proszę pana, zawsze staram się być postacią jakąś, grać rolę. I tam zaczęłam obajtlować tam na rzece Wady i on wtedy przyniósł żonę Wacia, powiedziałam mu genialne i robiłam, co mogłam. To oczywiście po pierwsze to właśnie, o czym mówiłeś, ta postać, która musi powstać i to pewne zadanie aktorskie. Po drugie skromność, która to myślę, że to też musi paść, bo też ten wątek pojawia się w książce, ale też powiedziała, że nie umie mówić wiersza, ale tutaj jakbym wyszła trochę dalej i wspomniała o tym całym bardzo rozległym jej sposobie działania, o tym całym podejściu do tekstu. To znaczy, ona nawet Gałczyńskiego poprawiała. Albo no właśnie, żądała od niego poprawek. Podobno nie poprawiała, tylko Jeremiego Przybory. słuchałem tego właśnie z takim napięciem, czy ona powie wprost, że to po prostu tekst, który się nie nadawał do... Nie, tego nie powiedziała. To nie było dalej. Nie powiedziała, no właśnie, to jest ten materiał przedwojenny i ta klasa. No ale czasy się zmieniły i pewne rzeczy już wydobywamy na wierzch, no więc była, to była ta aktorka, która potrafiła kreślić teksty naprawdę największych. I co więcej, oni, mimo że w innych przypadkach raczej niechętnie, w tym przypadku się zgadzali, bo wszyscy bardzo szanowali Irenę Kwiatkowską, ale zgadzali się nie tylko ze strachu, tak chcę wierzyć, no to oczywiście teraz żarciczkuję, ale nie tylko ze strachu, ale przede wszystkim z tego, że ona była fachowcem, to znaczy po prostu wiedziała, jak zmienić ten tekst, by jego melodia była później prawdziwsza na scenie, bo ona to po prostu słyszała, więc ona czasem zamieniała słowa, czasem wstawiała inne frazy i pisze o tym także w książce, bo zachowały się takie teczki, w których są teksty z tymi poprawkami. To jest wielka gratka dla filologa, no ale także moment, w którym można podejrzeć, jak Irena Kwiatkowska pracowała z materiałem, który otrzymywała. No więc także na tym poziomie była perfekcjonistką, co oznacza, że ten tekst traktowała niemal organicznie. Ona musiała go widzieć, słyszeć i faktycznie wyobrazić sobie jakąś rolę, bo tak też go odgrywała. To ciekawe, że ona mówiła o tym Gałczyńskim, bo bardzo dużo kojarzy też Irenę Kwiatkowską z Gałczyńskim, no i słusznie, a jednocześnie tych relacji, choć bardzo serdeczne i takie też wspierające, one się zaczęły jeszcze przed wojną, no skończyły się tym, że i to też wiele mówi o tamtym pokoleniu, o tamtym materiale. Oni nigdy nie przeszli na przykład na ty. Nie spoufalali się ze sobą. Ale równocześnie bardzo, bardzo intensywnie pracowali. No i tak Gałczyński pisał teksty z myślą właśnie już o Irenie Kwiatkowskiej, co jakby... No, tylko potwierdzę jej rangę, a to były lata, no przykład 40., więc Irena Kwiatkowska już wtedy była, no właśnie, taką osobistością teatralną, która, no wybijała się, co po prostu Gałczyński rozpoznał, mówiąc wprost. Ale poprawiała te teksty naprawdę niemiłosiernie i to trzeba powiedzieć wprost i otwarcie. Ciekawy wątek też się pojawia. Oczywiście teraz mam w głowie kilka, bo już widzę, która jest godzina i wiem, że nie zdążymy wszystkich wątków poruszyć, ale może to i lepiej, bo przecież warto przede wszystkim sięgnąć po książkę. Ale po pierwsze ten wątek na przykład tego, że ona tak naprawdę musiała się nauczyć śpiewać. Miała też takie poczucie, że ona nie jest muzykalna. Opowiadała kiedyś, że Jerzy Wasowski musiał jej najpierw zaśpiewać i dopiero ona później śpiewała tę piosenkę. I pamiętam taką wypowiedź, że... kiedy ona śpiewała, to on się śmiał i ona myślała, że śmieje się z jej wykonania, a on śmiał się już z interpretacji. No, są kontrowersje na temat tego, jak muzykalna była Irena Kwiatkowska. Krystyna Kwiatkowska twierdzi, że była absolutnie muzykalna, ale równocześnie udostępniła mi takie rodzinne archiwum, takie wigilijne, na którym Irena Kwiatkowska kompletnie rozmija się z melodią, śpiewając kolędy, ale na usprawiedliwienie powiem, że miała już 90 kilka lat. Też Irena Kwiatkowska zawsze żyła w swoim świecie, dlaczego więc nie mogła stworzyć jakby swojej linii melodycznej pod znaną kolędę. Myślę jednak, i to mówił Artur Andrus, wierzę mu i jestem w stanie sobie też to wyobrazić, to jest prawdopodobne, że Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora no też byli perfekcjonistami i gdyby Irena Kwiatkowska śpiewać nie umiała, jednak by jej, myślę, nie zaangażowali. To znaczy by się nie dogadali, ponieważ no tam nie było miejsca na byle jakoś. Cały Kabaret Starszych Panów był tak pomyślany, by jednak w tej takiej siermiężnej rzeczywistości przynieść coś, co jeszcze było zanurzone w kulturze przedwojennej, coś dobrego, coś wspaniałego na wielu różnych poziomach. No i Irena Kwiatkowska to wszystko miała, no śpiew też, więc no właśnie. No tutaj to jest, myślę, że też ta jej legendarna skromność w pewnym sensie. Bo tak, jednak z, tak, przy tych wszystkich cechach, które omówiliśmy, o których mówiłeś, to jednak ta skromność, ona tutaj w bardzo wielu sytuacjach wychodzi. W takim codziennym życiu, w kontakcie z ludźmi niezwiązanymi ze środowiskiem, w którym pracowała. Oni to właśnie powtarzają, że mimo, że z dystansem oczywiście, to jednak była normalną osobą, zwyczajną. No tak, a z drugiej strony ta skromność też pozwalała się schować za niewygodnymi pytaniami, nie odpowiadać na nie, uciekać w anegdotę albo mówiąc, że to wcale nie jest istotne, to nie jest interesujące. No a potem się okazało, jak właśnie w tym moim śledztwie wyszło, że tam było bardzo dużo się działo i to wcale nie było takie niefascynujące życie. Bardzo ciekawa lektura. Kwiatkowska, żarty się skończyły. Marcin Wilk był gościem Klubu Trójki, autor tej książki. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. To ja bardzo dziękuję. I dziękuję również Ewie Redel, która program zrealizowała. Dziękuję Sylwii Hej, Edycie Kocębie. I mam dla państwa parę egzemplarzy książki. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Żegnamy się z Krakowem, ale żegnamy się piosenką oczywiście w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej. Do usłyszenia. Z narzeczonym doktorem Praszczatkiem, gdy z bukietem zapukał do drzwi, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci. Oj, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci. Czcie. Za doktorem Praszczatkiem zamężna, śnieja chyba mawiałam, więc szczyp. Więc mnie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp. Oj, więc mnie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp. Gryp. I to szczęście. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Żegnamy reklamy.